aplikacją. Lodówka Samsung Bespoke No Frost 203 cm. Czarne szkło. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 27 marca, minęła 13. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. U wybrzeży Egiptu zatonęła łódź podwodna z turystami. Co najmniej 6 osób nie żyje. Były premier zeznawał w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości w RARS. Jest reakcja Brukseli na nowe cła Donalda Trumpa. Turystyczna łódź podwodna zatonęła u wybrzeży Egiptu w pobliżu kurortu Hurghada. Według miejscowych służb zginęło 6 turystów, 19 osób udało się uratować. Narodowość turystów na razie nie jest znana. Do tej pory też nie ustalono, co było przyczyną wypadku. Były premier Mateusz Morawiecki złożył zeznania w Najwyższej Izbie Kontroli. NIK bada m.in. sprawy związane z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, Polskim Funduszem Rozwoju i aferą GetBack. Przed siedzibą NIK-u jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie wnioski płyną z tego przesłuchania? Już na tym etapie przedstawiciele Izby mówią wprost o nadużyciach w sprawach RARS, Polskiego Funduszu Rozwoju i nadzoru nad GetBackiem, mówił rzecznik NIK Marcin Mariański. Mogę potwierdzić jedno. Tak, jest to patologia. Absolutnie jest to patologia. Polegała głównie na niegospodarności i na nadużywaniu instytucji do tego, aby w ramach niegospodarnego zarządzania środkami wydawać pieniądze publiczne. A Mateusz Morawiecki mówił, że zeznania Pawła Esz, na których bazują podejrzenia w sprawie RARS, nie są wiarygodne. To człowiek złamany, odpowiadał były premier. Oskarżenia, które padały w domenie publicznej, pryskają jak bańka mydlana, ponieważ okazuje się, że ten pan, który został zatrzymany, prawdopodobnie został złamany, prawdopodobnie jego zeznania były w jakiś sposób, nazwijmy to w cudzysłowie, wypracowane. Po przesłuchaniu były premier z mediami nie chciał rozmawiać, ale już dziś NIK mówi, że w tych sprawach skieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Jest reakcja Brukseli na nowe cła Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział 25% cło na wszystkie samochody importowane z zagranicy. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Teresa Ribera, krytykując tę decyzję, stwierdziła, że amerykańska administracja zaburza dobrze działający rynek globalny. Z Brukseli Beata Płomecka. This is very bad news. To bardzo zła wiadomość, powiedziała wiceszefowa Komisji Europejskiej Teresa Ribera, pytana przeze mnie o komentarz do decyzji Waszyngtonu. It is bad for consumers. To złe dla konsumentów i złe dla przemysłu. Oczywiście będziemy musieli zwrócić uwagę na nasze własne europejskie interesy. Wiceprzewodnicząca Komisji nie odpowiedziała jednak na pytania, jak Unia zareaguje na amerykańskie cła. Czy europejski sektor potrzebuje wsparcia, a jeśli tak, to jakiego? Na te pytania też na razie nie ma odpowiedzi. Teresa Ribera mówi, że wszystko zależy od tego, jaka dokładnie będzie decyzja Waszyngtonu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Grenlandia pozostaje w kluczowej strefie zainteresowań Stanów Zjednoczonych. USA podejmą wszelkie kroki, aby zdobyć Grenlandię. To najnowsze słowa Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych tym razem powołał się na względy bezpieczeństwa. Potrzebujemy Grenlandię, świat potrzebuje, żebyśmy mieli Grenlandię. Dania musi nam zapewnić Grenlandię i wiecie, zobaczymy, co się stanie. A jeśli nie będziemy mieć Grenlandii, nie możemy osiągnąć wielkiego bezpieczeństwa międzynarodowego. Musimy tam być. Jeśli nas tam nie będzie, nie będzie ani bezpieczeństwa narodowego, ani międzynarodowego. Jutro z wizytą na Grenlandii będzie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance z małżonką. Para odwiedzi amerykańską bazę wojskową Pitofik. Skazany za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem, były senator PiS Waldemar Bąkowski zgłosił się do kuratora. Mężczyzna ma do wykonania karę ograniczenia wolności poprzez wykonanie prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Na spotkaniu tym kurator wysłucha skazanego, gdyż to poprzedza podjęcie decyzji co do rodzaju, miejsca i terminu rozpoczęcia pracy. Mówił sędzia Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Do tej pory w rozmowie z dziennikarzami Waldemar Bąkowski utrzymywał, że nie może wykonywać prac ze względu na stan zdrowia. Został skazany za to, że przywiązał psa do swojego samochodu i ciągnął kilkaset metrów. Pies nie przeżył. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Dzisiaj sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, pogodnie tylko na zachodzie. Na termometrach 8 stopni w Suwałkach, 11 w Kielcach, 15 w Gorzowie Wielkopolskim, 13 w Trójmieście. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 13:05. Tu Myśliwiecka 357. Sporo dzisiaj przed nami w ciągu tych dwóch godzin, które spędzimy wspólnie. Kasia Wojtasik, Katarzyna First-Wojtkowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Z albumu Stories from the City, Stories from the Sea, Good Fortune i PJ Harvey. Taki początek to zawsze dobry początek. A teraz słowo o tym, co przed nami dzisiaj do 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Będzie mowa o filmach. Tego mogą się Państwo spodziewać czasami, kiedy my się słyszymy w Trójce. Choć nie zawsze oczywiście, ale dzisiaj te filmy z nietypowej perspektywy omówimy z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, którą mogą Państwo znać pod pseudonimem internetowym Zwierz Popkulturalny, bo tym posługuje się, pisząc swój blog, nie tylko o kinie, ale Katarzyna Czajka-Kominiarczuk jako krytyczka filmowa również jest autorką książek, między innymi o Oscarach, czyli najważniejszej amerykańskiej nagrodzie filmowej. Tym razem porozmawiamy o jej książce, która okazała się pod koniec ubiegłego roku, a książka nosi tytuł Filmy na życie. I to są zestawy filmowe na różne momenty w życiu. Szczegóły zdradzimy jeszcze przed 14. Będzie oczywiście cykl Przysłowie Mateusza Adamczyka. Dzisiaj będzie krajoznawczy. Więcej nie zdradzę. Przekonają się Państwo o 14.30, co Mateusz przygotował. Będzie oczywiście Samograj, bo to czwartek, więc Radek Nałęcz dzisiaj podsumuje marcowe premiery, jeśli chodzi o gry. No i oczywiście będzie rekomendacja podcastowa od Michała Margańskiego. Rekomendacja w cyklu Z czystym sumieniem dzisiaj ode mnie i od Gosi Jakubowskiej. To już za kilka minut. No a teraz piosenka dnia przed nami. To współpraca transatlantycka. Tamino i Micki. Sanctuary. I stray from the signs that showed me nothing but a faint trace in the west of belief in something. I remain in the burrows of the west. Tak samo jak ich głosy w idealnej harmonii, tak samo mam wrażenie ten utwór w idealnej harmonii z dzisiejszym dniem i z pogodą, przynajmniej z mojej perspektywy. Tak to wygląda. Tamino i gościnnie w tym utworze Micki. Sanctuary to nasza piosenka dnia na czwartek, 27 marca, a ta piosenka pochodzi z albumu Tamino, który ukazał się 21 marca i nosi tytuł Every Dawn's a Mountain. Pani Kornelia napisała, przypomnę nasz adres, myśliwiecka@polskieradio.pl. Nie tylko w sprawie książek i prezentów mogą Państwo pisać, ale potem mogą się Państwo także podzielić, tak jak pani Kornelia, wrażeniami. Pani Kornelia pisze, przedwczoraj udało mi się dodzwonić do Trójki po zaproszenia na 45. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Tak, zaiste mieliśmy do zaproszenia. Koncert Jana Młynarskiego i Bras Federacji Narkotyki i jest recenzja też w mailu. Bardzo dziękuję, to świetny koncert. Sala wypełniona po brzegi. Były bisy, były owacje na stojąco. Pani Kornelio, bardzo dziękuję za te relacje i mogę zapowiedzieć, że adres przyda się także dzisiaj, bo znowu będziemy mieli dla Państwa zaproszenia, ale tym razem nie na koncerty przeglądu piosenki aktorskiej, chociaż też będą to zaproszenia do Wrocławia. Jestem dzisiaj bardzo tajemnicza, zdaję sobie z tego sprawę, ale to akurat wyjaśni się już za kilka minut. Na razie Igo i Kości. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet. Nie będziesz nigdy robić tak jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz pod siebie, nie sama rozwiążesz każdy problem, co masz od tak. To talent dla autonomii, płacisz cenę samotności. Lew nie układa, złanią się, bo dobrze wie co robi. Wolno wypuści już tylko kości. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki Kości i Igo, 19 minut po 13. Z czystym sumieniem. Przypominam sobie, że ten film, który stał się inspiracją do wydarzenia, o którym za chwilę opowiemy i na które zaprosimy, miał premierę we wrześniu 2023 roku i to było takie prosto z XXI wieku, choć malowane tradycyjnymi metodami ujęcie historii kobiety nietuzinkowej, czyli Jagny, tej, którą stworzył Władysław Stanisław Reymond w Chłopach, ale później ten scenariusz, który przygotowała D.K. Welshman i Hugh Welshman, a właściwie przygotowali, to pokazywał trochę inną bohaterkę, z trochę innej perspektywy. Świetnie ją zagrała Kamila Urzędowska. Być może już niektórzy z Państwa wiedzą, do czego zmierzam. Chłopi Tańcuj Remix to takie widowisko muzyczne, taneczne i malarskie także, bo mnóstwo w sferze wizualnej także w czasie tego widowiska się dzieje, które nawiązuje do filmu Chłopi, D.K. i Hugh Welshmanów. Wystąpią zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Kaja, Bela Komoszyńska, Natalia Przybysz i Luke, oczywiście, autor muzyki do filmu Chłopi, a także jego Rebel Babel Film Orchestra. Czyli będzie muzyka ludowa, albo może inaczej folkowa, ale połączy się tu z elektroniką, bo będzie to także widowisko taneczne i będzie to drugie takie widowisko, bo twórcy już raz pokazali tę wersję muzyki do Chłopów w Warszawie, na Torwarze, a tym razem w nieco innym składzie pora na Wrocław, w sobotę, tę najbliższą, we wrocławskiej hali stulecia Chłopi Tańcuj Remix, przypomnę. Taki nosi tytuł to widowisko, które odbędzie się pod patronatem Trójki, z czego się bardzo cieszymy, a więcej szczegółów teraz będzie miał dla Państwa Luke, czyli Łukasz Rostkowski, z którym rozmawiała Gosia Jakubowska. Można powiedzieć, że to jest muzyka, która porywa i której cały czas jest nam mało i której chcemy doświadczać na żywo. Mamy okazję zobaczyć i usłyszeć prawdziwe widowisko związane właśnie z tym filmem i z muzyką, którą miałeś przyjemność tworzyć. Tak jest. Drugi raz, nie wiem, czy to jest już ostatni raz, bo już Torwar miałby się w sumie takim tylko jednym razem, no ale jestem bardzo wdzięczny Wrocławiowi i to takie miejsce dla nas ważne, dlatego chcieliśmy też tam się po prostu z tym pojawić i dać to mieszkańcom Wrocławia, dać możliwość zobaczenia tego. No być może to jest jeden z ostatnich już tego rodzaju show, bo one są ogromnym wysiłkiem, a nam nadchodzą nowe projekty kolejne. Rzeczywiście przygotowanie tego wszystkiego, połączenie filmu, choreografii, kostiumów, muzyki, która tutaj w tym momencie jeszcze, oczywiście muzyka z Chłopów, ale jeszcze w nowych aranżacjach, okraszona elektroniką, malarstwo, tak, no literatura, przecież fragmenty książki też, także taka bardzo multimedialna uczta dla miłośników w ogóle sztuki i sztuk wszelakich, bo tutaj te sztuki się ze sobą bardzo mocno łączą. No właśnie, bo to jest sytuacja, w której muzyka filmowa ma szansę zaistnieć jako odrębny element rozrywkowy też. Robiąc muzykę do Chłopów i w ogóle przede wszystkim zmieniając trochę tą swoją ścieżkę drogi rozwoju na muzykę filmową, od kilku lat tak naprawdę pracuję w tym kierunku, to było moje też wielkie marzenie, żeby ta muzyka polska filmowa znowu ożyła. Pamiętamy doskonale te tematy muzyczne z Wabank, tak żeby współcześnie też więcej było takiej muzyki, która później ma swoje życie na koncertach i tak dalej. Także to jest coś, o czym bardzo marzyłem i też cieszę się, że po prostu to się udało, no bo to też nie zawsze się udaje. Także jestem teraz w takim szczęśliwym momencie życia, kiedy rzeczywiście dostaliśmy platynową płytę i ten soundtrack niesamowicie się poniósł. Jesteśmy w wielkim szoku i bardzo też jesteśmy wdzięczni za to, jak szeroko, jak mocno się rozszedł po internecie przede wszystkim, aż na inne kontynenty i także właściwie w Japonii przed sekundką był występ Rebel Babel Film Orchestra z tą muzyką. Także no dużo się dzieje i faktycznie cieszę się, że teraz we Wrocławiu to wybrzmi w takim wielkim wymiarze i z niezwykłymi gośćmi. Pojawią się osoby, których w ścieżce dźwiękowej do tej pory nie było. Tutaj trochę się zaczynamy bawić tym projektem, no bo oczywiście mamy pewien zbiór solistów, którzy byli stricte w soundtracku nagrywani i wystąpili w oryginalnej ścieżce, ale teraz oczywiście zapraszamy też różnych innych artystów. Przede wszystkim jeżdżąc po Polsce i nie tylko po Polsce, zapraszamy wiele lokalnych zespołów pieśni i tańca. Tu w przypadku Wrocławia akurat będziemy mieć kilka, bo warszawianka jest zespołem pieśni i tańca, który tutaj z nami pracował nad premierą warszawską, no i oni te układy choreograficzne opanowali bardzo dobrze, więc oni będą, że tak powiem, głównym zespołem, ale pojawi się tutaj też drobny element, acz istotny, wokalny zespołu pieśni Śląsk. Solistów mamy Belę Komoszyńską, Kaję i rzeczywiście po raz pierwszy Natalię Przybysz, bo ten projekt po prostu jest jak Rebel Babel, czyli jak ta nasza orkiestra. Otwarty, przepływający, zmieniający swoje twarze, oblicza, nigdy nie jest taki sam. Nie było dwóch takich koncertów samych Rebel Babel. Także we Wrocławiu rzeczywiście taki dosyć mocny zestaw. Ten koncert, ten spektakl, to jest w ogóle właśnie trochę spełnienie takiego naszego marzenia o stworzeniu czegoś dużo więcej niż tylko koncert, właściwie prawie musical, bo to są partie śpiewane, tańczone i właściwie cały całość jest zbudowana choreograficznie i dramaturgicznie, jeszcze połączona ze światłem i z obrazami, z malowidłami, także no to jest taka zupełnie uczta. Taka też była idea, robiąc ten film, że skoro malarze byli z różnych krajów, to my też chcieliśmy inaczej niż w stosunku do poprzedniej ekranizacji serialowej, chcieliśmy zrobić tą muzykę, pokazać dużo szerszy kompendium tej muzyki słowiańskiej. Będzie pieśń typu Sowa na Gaju, czy Kurpiowska pieśń Nisko Słonko, ale one wybrzmią w elektronicznych aranżach, także to też jest po prostu świeżość tego projektu, że on jest po prostu osadzony bardziej klubowo, tanecznie. To jest w ogóle taneczny projekt. Jeśli ktoś lubi tę muzykę, no to jest naprawdę taka wyjątkowa okazja. Jesień tańcuj, taki tytuł nosi ten właśnie utwór, nic dodać, nic ująć. Z Lukiem rozmawiała Gosia Jakubowska już 29 marca w hali stulecia we Wrocławiu. Chłopi, tańcuj, remix, to jest już ta najbliższa sobota. Będzie można się przekonać, czy dadzą się i państwo porwać do tańca w czasie tego widowiska i będzie można to sprawdzić, bo uwaga, to jest ten moment właśnie, kiedy przyda się adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl, bo mamy dla państwa podwójne zaproszenia na prawie musical, tak jak powiedział Luke. Chłopi, tańcuj, remixed we Wrocławiu w hali stulecia w tę sobotę. Proszę napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. 25 minut po 13. To look out, it's uncertain, but the curtain won't draw itself. Ba ba ba ba ba ba ba. Where can you go when no one knows your name? No one's glad that you came. Follow me, it's so close. It's on the corner of the Golden Guy. You know the owner, and he knows which shot is the usual for you. The memory. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Lepszy dom,

Można jednak zadzwonić pod numer 116-111 i podobnie jak w cyklu Katarzyny Stoparczyk opowiedzieć swoją historię. Być może wysłuchanie podcastów 116-111 ośmieli Was do sięgnięcia po telefon. Ta rozmowa może być naprawdę pomocna i ważna. Przypominał Michał Margański, 116-111. Zawsze to powtarzam. Nigdy dość powtarzania tego numeru. Można sięgnąć także po podcasty Katarzyny Stoparczyk, ale przypominam również, że Katarzyna Stoparczyk w ten wtorek w Klubie Trójki rozmawiała ze swoimi gośćmi także o sprawach związanych z młodzieżą, z dojrzewaniem, z dorastaniem, ale także z relacjami pomiędzy rodzicami a dorastającymi dziećmi. To wszystko było zainspirowane serialem, o którym wszyscy teraz mówią, serialem Dojrzewanie, i ten Klub Trójki, te audycje również znajdą Państwo w naszych podcastach, tak jak inne Kluby Trójki, więc do tego również bardzo zachęcam. 25 minut pozostało do 14, za chwilę w studiu pojawi się gościni, a to, jak Państwo słyszą, Tears for Fears, Head Over Heels. And talk about the weather. Tears for Fears za nami, a przed nami rozmowa i tak jak zapowiadałam, pojawiła się w studiu kolejna Katarzyna, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, zabawiałyśmy się tutaj takimi grami z imieniem Kasia, ponieważ ja dopiero teraz uświadomiłam sobie, że dziś znowu mamy już właściwie nie tyle hat-trick, co poczwórną Katarzynę, bo i Kasia Firz-Wojtkowska, i Kasia Wojtasik, i Borowiecka, i Czajka-Kominiarczuk, ale Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka książek, blogerka, krytyczka filmowa i nie tylko, znają ją państwo jako zwierza popkulturalnego także. Wspominałam, rozpoczynając dzisiejsze spotkanie ze słuchaczami i słuchaczkami Trójki, o twojej książce o Oscarach także, bo kilka masz na koncie książek, bardzo różnych, także taką o nadziei. A ta, która ukazała się pod koniec roku i która jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, nosi tytuł Filmy na życie. I ja w związku z tą książką przypomniałam sobie moją reakcję jako osoby oglądającej bardzo dużo filmów na pandemię. To było nie tak dawno w sumie, prawda? Albo bardzo dawno, albo bardzo pięć dawno. Lat temu. Zależy od tego właśnie, z której perspektywy na to spojrzeć. Ja zaczęłam sobie robić listę filmów na uspokojenie, albo można inaczej nazwać filmów na ukojenie. I to też daje twoja książka, to znaczy jako kinomanka zapalona proponujesz nam listę filmów na bardzo różne momenty w życiu. Powiedz, od czego to się zaczęło? To się zaczęło od takiej mojej refleksji, chyba zresztą też podobnej do twojej, że tak naprawdę w pewnych momentach naszego życia, kiedy wybieramy filmy do obejrzenia, to częściej niż kierując się takimi tradycyjnymi podziałami na gatunki, czy szukając po aktorze, czy reżyserze, decydujemy się dobrać film do jakiegoś nastroju, w którym jesteśmy. Czujemy się smutni, szukamy pocieszenia, albo wręcz przeciwnie, chcemy popłakać razem z bohaterami, mamy jakąś taką potrzebę uspokojenia się, albo może jakiejś ekscytacji i staramy się dobrać film nie tyle pod względem gatunku, czy nawet roku powstania, ale do jakiegoś naszego stanu emocjonalnego. I wiem, że ja tak wybieram filmy bardzo często, że kiedy siadam przed tym ogromem kinematografii, która istnieje, to bardzo często zadaję sobie pytanie, w jakim jestem nastroju? Czy ja chcę się pocieszyć? A może chcę być takim emo-dzieckiem i obejrzeć na coś na co mam dzisiaj smak, na tak, przykład. Na co mam smak. I pomyślałam sobie, że tak naprawdę to jest taki sposób kategoryzowania filmów, z którym zgrywa się między innymi streaming, bo streaming też nam podpowiada bardziej pod nastroje te filmy niż takimi tradycyjnymi gatunkami. I pomyślałam sobie, że być może mimo tych licznych polecajek, które znajdziemy i w sieci, i właśnie na platformach streamingowych, trochę dobrze byłoby tak przeprowadzić odrobinę moich czytelników właśnie przez tą sytuację wyboru filmu. I to był taki punkt zaczepienia, a potem oczywiście nadszedł moment na zastanowienie się, jakie są te nasze stany emocjonalne. No właśnie. I przyznam szczerze, bo to pytanie wielokrotnie padało, kiedy pisałam tą książkę, jak je wybrałam, i to od razu powiem, wybrałam je z bardzo, bardzo wielu, po czym obiecałam sobie, że nie będę zaglądać do tych, których nie wybrałam, bo tak naprawdę ja jestem niemalże absolutnie przekonana, że na każdą życiową sytuację można znaleźć jakieś dzieło kultury, nie tylko film, książkę, utwór muzyczny, który jakoś pomoże nam przez tą sytuację przejść, który będzie się z tymi emocjami zgrywał, więc ja wybrałam sobie te różne kategorie, starałam się, żeby one były zróżnicowane, a potem zamknęłam w głowie tą szufladkę, żeby nie mieć takiej potrzeby, że będę chciała ciągle coś dopisać. Tak, ja słyszałam w ogóle, gdzieś mówiłaś o tym, że myślałaś, że jeśli chodzi o wybór tych filmów, to z 500 by nie wystarczyło, prawda? Tymczasem tak. Wydawnictwo kazało ci uciąć jedno zero, 50 filmów proponujesz. Tak, to była świetna rozmowa. To jest po prostu świetny pomysł na cykl książkowy. Filmy na życie, część druga i kolejne sytuacje tak. życiowe. To była świetna rozmowa, kiedy ja jakby doszliśmy do wniosku z wydawnictwem, że ta książka to jest niezły pomysł i tak pamiętam, była taka rozmowa z redaktorem, kiedy padło pytanie, to ile ja myślę, że tych filmów mogę polecić? Ja myślałam tak na tak... Nie powiem 1000, bo to za dużo będzie, oni się przestraszą, to powiem 500, bo to tak nie za dużo. A potem się okazało, że nie, że 50. Ale gdybyś wykorzystała ten mechanizm psychologiczny i powiedziała 1000, to może mogłoby być 500. Kurczę, teraz żałuję, słuchaj. Prawda? Teraz mi powiedziałaś o tym i ja sobie myślę, kurczę, stracona szansa. Bo prawda jest też taka i wydaje mi się, że to ty na pewno to zrozumiesz, że my jako wielbiciele kina, jako kinomaniacy, krytycy filmowi, oglądamy tak dużo filmów, że kiedy zaczynamy wybierać te, które lubimy, te, które uważamy za warte i cenne, no to one idą już setki, tak? Mm-hmm. Jak ktoś nam każe wybrać 10 najlepszych filmów dekady, to jest najbardziej bolesne pytanie, jakie można nam zadać. Jest teraz taki portal filmowy amerykański, który zadaje pytania wszystkim na czerwonych dywanach ostatnio o 4 ulubione filmy, 4 najważniejsze filmy życia i oczywiście każdy z odpowiadających mógłby jednego dnia powiedzieć inne 4 tytuły, a następnego już zupełnie inne. To jest takie filmowe plemię. Ale myślę, że to dla każdego, jeśli chodzi o twoją książkę i te propozycje, żeby na kino w taki jakim kontekście właśnie patrzeć. To jest ciekawe, żeby trochę sobie pomagać właśnie tymi historiami, żeby przez to, że się jakoś identyfikujemy z bohaterami, albo historia swoim nastrojem nam coś takiego daje, brać jakiś promyk słońca, jeżeli tego promyka akurat brakuje w naszym życiu. Tak, ja mam takie poczucie, że kiedy stajemy przed różnymi sytuacjami życiowymi, które nas w jakiś sposób zwykle przerażają, czy są dla nas przykre, to punkt wyjścia jest taki, że my bardzo często myślimy, że tylko nam się to przytrafiło, że jesteśmy pierwsi, że musimy znaleźć wszystkie odpowiedzi sami, że sami sobie musimy z tym poradzić. I moje myślenie jest takie, że to nie jest prawda, że właściwie wszystko, co w życiu przeżyliśmy, ktoś już przed nami przeżył, a mamy takie szczęście, że dzięki kulturze może z nami zakomunikować, jak sobie z tym poradził, jak to przemyślał, co poczuł. I mam właśnie takie poczucie, że dobierałam te filmy, żeby pokazać, że nie jesteśmy w tej sytuacji sami, że nie musimy jej przeżyć samotnie, że te pytania, które nas dręczą, te stany emocjonalne, które przeżywamy, ktoś już przed nami przeżył, znalazł jakieś odpowiedzi, a może tak samo jak my, nie znalazł tych odpowiedzi. I ale uważam, będziemy mieli poczucie, że tak, nie jesteśmy sami. To tak, jest i to jest dla mnie taki punkt wyjścia i uważam, że to jest niesłychanie ważne. Właśnie to poczucie, że nie jest się samemu, po to sięgamy po kulturę, tak, żeby porozmawiać z inną osobą, która jest gdzieś tam daleko od nas, może już nawet nie żyje, ale czuła przez pewien moment to, co my. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Filmy na życie, o tej książce rozmawiamy. Za moment wrócimy do rozmowy. Stella i Adagio, a w studiu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Autorka książki Filmy na życie, przewodnik na każdą okazję, chociaż oczywiście to ta ostatnia z książek Kasi, bo kilka z nich ma na koncie, ale także pisze nieustannie na blogu Zwierz Popkulturalny i tam mogą Państwo znaleźć recenzje, przemyślenia, eseje, felietony, co tylko Państwo by chcieli tam znaleźć, to tam Państwo znajdą. Kasiu, ale wracając do książki i do filmów na życie, powiedziałyśmy już mniej więcej skąd się wzięła i z jakiego pomysłu na oglądanie filmów, to teraz porozmawiajmy o konkretnych filmach. I bardzo mi się podoba, nie będziemy wymieniały wszystkich rozdziałów oczywiście, ale bardzo mi się spodobały propozycje, na przykład filmy na lęk przed przyszłością. Tak, tu chodziło mi o o to, że tak naprawdę, kiedy spojrzymy na bardzo wiele narracji o tym, co nas czeka, o świecie przed nami, no to znajdziemy bardzo wiele lęku. I też żyjemy w takich czasach wielkiego lęku, zarówno przed tym, co mamy zrobić z naszym własnym życiem, jak mamy na przykład podjąć jakieś nowe wyzwania, co właściwie będzie dalej. Mam wrażenie, że teraz to się jeszcze bardziej nasila, że widzimy tą przyszłość tylko jako jakiś mrok, który się przed nami rozpościera, no ale też taką przyszłością, która będzie przyszłością całej ludzkości, tak? Jest rzeczywiście bardzo wiele filmów, które zapewniają nas, że idziemy w kierunku katastrofy i nic dobrego nas nie czeka. No ale ja wychodzę z takiego założenia, że musimy się także karmić trochę dobrą wersją przeszłości, bo jeśli nie będziemy tego robić, to dlaczego mamy o tą przyszłość walczyć, tak? Udało mi się, mam wrażenie, wyłuskać trochę takich propozycji, które moim zdaniem jakoś ten lęk przed tym, co będzie, pozwalają oswoić, albo przynajmniej próbują pokazać, że jednak mimo wszystko nie jest to tylko jakiś mrok, który się przed nami rozpościera i że możemy marzyć o czymś dobrym, co nas czeka i też podejmować, nie zawsze wiedząc, co będzie dalej, decyzję, ale mimo wszystko iść do przodu. Tak. I ten film, na przykład, który może nam w tym pomóc, to jest Ona, Spike'a Jonesa. Także pokazać jakąś wizję przyszłości. Jeśli państwo pamiętają, Joaquin Phoenix w roli głównej na ekranie, a Scarlett Johansson w drugiej roli głównej, ale tylko głosem na ekranie, bo ona jest głosem w jego słuchawce, jest wytworem sztucznej inteligencji. Tak, to jest bardzo ciekawy film, dlatego że on został zrealizowany, jeśli państwo będą go uważnie oglądać, to zauważą państwo, że na przykład nie ma żadnego samochodu w zasięgu wzroku. Wszystkie ubrania, które noszą aktorzy w tym filmie, to są ubrania zrobione z recyklingu, z materiału z recyklingu. Jest to rzadki przypadek filmu o przyszłości, który jest utrzymany w bardzo ciepłych, takich trochę pomarańczowo-różowych kolorach. Cały design, jaki tam zaproponowano, przestrzeni, w których żyją ludzie, jest designem przyjaznym, jest designem zielonym, więc pod tym względem to jest bardzo ciekawa wizja przyszłości. I wydaje mi się, że ten film stał się bardziej aktualny teraz, niż był wtedy, kiedy powstał, bo on opowiada o relacji między człowiekiem a sztuczną inteligencją, ale pokazuje, że być może to uczucie, którym zapałamy do sztucznej inteligencji, zaprowadzi nas bliżej do prawdziwych ludzi, mm-hmm. tak? I pozwoli nam coś przełamać w sobie. Więc ja postrzegam tą wizję przyszłości, zwłaszcza tej przestrzeni, w której to się rozgrywa, jako jedną z rzadkich pozytywnych wizji przyszłości. Nie wiemy, jak ludzie przezwyciężyli różne problemy, ale wygląda na to, że gdzieś tam może będziemy żyć w takim świecie, w którym będziemy mogli wyjść z domu i nie zobaczyć żadnego samochodu. Bardzo mi się podoba też, że wśród filmów, bo jest też taki rozdział na pierwszą randkę, jest Mad Max na drodze gniewu. Tak, to jest w ogóle taka propozycja, która przyszła mi jako pierwsza do głowy, jak zaczęłam pisać tą książkę. I budzi ona bardzo wiele emocji. Natomiast ja uważam, że na pierwszej randce, kiedy oglądamy te filmy razem, to po pierwsze powinniśmy unikać filmów romantycznych, bo nie ma sobie tej poprzeczki tak sensu tak wysoko ustawiać. Rozumiem, tak. Ten mechanizm jest dla mnie zrozumiały. Tak, natomiast bardzo dobrze oglądać filmy, które pozwolą nam trochę wybadać, z kim myśmy na tej randce się tak naprawdę znaleźli. I jest trochę takich tytułów, które moim zdaniem bardzo dobrze pozwalają poznać drugą osobę. I uważam, że to, jak podchodzimy do filmu Mad Max na drodze gniewu, bardzo dużo nam pozwala powiedzieć o tym, jak ktoś postrzega relacje płci, feminizm, ale także przyszłość ludzkości, to jak wygląda społeczeństwo, podejście do indywidualizmu i współdziałania, do tego, kto jest silny, a kto jest słaby. Naprawdę bardzo polecam obejrzeć ten film, żeby się dowiedzieć, z kim byś go tak naprawdę oglądacie. Jak państwo słyszą, filmy można naprawdę na wiele sposobów wykorzystać, a jednocześnie dobrze się bawić i przeżyć coś wspaniałego. Kasiu, ostatnie zdanie to już będzie, ale widzę na przykład filmy na Zwątpienie i tam Drużynę Pierścienia, co cieszy moje serce, ale chciałam ciebie zapytać na koniec o taki film, do którego ty wracasz, na przykład na wiosnę. Czy jest jakiś seans, który koniecznie musi się odbyć wiosną? Ja przyznam, ja się wiosną robię strasznie romantyczna i jak wszystko kwitnie, to czyli mi Mad Max też serduszko kwitnie. Nie, i wtedy oglądam do mojej uprzedzenia z 2005 roku. Aha. Dla mnie to jest idealny film na takie, że wszystko się budzi. I ja sobie tak wyobrażam, że chodzę po tych, prawda, polach, nad którymi unosi się jakaś mgła. Wszystko jest takie trochę bardzo romantyczne nawet, więc tak. Ja przyznam szczerze, na wiosnę ja tutaj wpadam w świat Regencji, oglądam Dumy i Uprzedzenie, oglądam najnowszą Emmę i jakoś taka się romantyczna robię. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Na wiosnę romantyczną. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Książka Filmy na życie, przewodnik na każdą okazję. Warto się zainteresować, sprawdzić się i popatrzeć na filmy, może właśnie z trochę innej tej perspektywy, jako nie tylko rozrywka, ale coś, co może nam pomóc zrozumieć pewne rzeczy i zrozumieć nasze emocje. Kasiu, jeszcze raz bardzo dziękuję. A my teraz słuchamy utworu Pod powierzchnią. Mam nieśmiertelność.